on your favorite radio station. Kiss FM, ascult doar hituri, 7 fix, începe Kiss Kiss in the mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Începem chiar acum 40 de minute non-stop hits cu Rihanna, We Found Love. Avem și Guess Moga. Și tot ora asta ne întâlnim și cu Welcome to Saint-Tropez. Chiar acum dăm startul SMS-urilor, dedichisurilor 0722 20 60 20. Începe Kiss Kiss, Kiss in the mix cu DJ Ang și Orex. Kiss FM. Asculți doar hituri. Feel the sound. Takes to come alive.

La música suena La noche de cristales Belleza el cielo El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cielo Kiss Kiss in the mix Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Piesă Fly Project, muzica. Am avut invitații ieri în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mai exact, Tudor a fost și ne-a vorbit despre noul lor single și despre videoclipul care o să apară în curând. Kiss FM a spus doar hituri, continuăm 40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că avem 500 de euro potul momentului la Kiss Cash plus un scooter Malaguti. Te înscrii prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Un singur SMS este luat în calcul. De asemenea, înscrieri foarte simple și chiar gratuite. Ideea e să vă înscrieți o singură dată pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. SMS-ul de Kiss-uri 0722 20 60 20. Cineva spune, sunteți Kiss bunicioși. Kiss FM is the best in town. Horatiu Baia Mare, mulțumim, ne vedem în weekend acolo. Hello Kiss FM, vă salută Peter din Constanța sau Peter. Mă cetuiesc pe pagina de Facebook ascultând super hiturile voastre. Keep that way, ok, bat acolo. Păi, a fost în ține tot așa pe engleză, nu? Da. Bună băieți, aș vrea și eu, Alexandru Stan, Mili Milion, pentru fratele meu Adi, la mulți ani, pentru voi sunteți niște dulci cu lipici, pentru Chisomani, Chris din Turcen, pupici, dulci! Hello, vreau și eu un mesaj pentru prietena mea, Sorina, de ce mi-ai dat ignor? Răspunde măcar la mesaj, te rog, îmi pare rău pentru tot, semnează Andrei din Vaslui. Yes, Moga, avem chiar acum tot mai sus. Fabio Dallera, Mi Corazon, împreună cu Alex Mica și imediat Welcome to Saint-Tropez. Kiss FM, asculți doar hituri. Meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că bai ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Ai mei, ai mei, ai mei. sus, mai sus, tot mai sus. We'll be right back.

Kiss Kiss in the mix. Yeah, all the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That will be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That will be the best therapy for me. Hey, hey. like deja vu, baby. Got it. Take me away, swallow me, baby. Baby, someday, side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smack to the boom. The dark shame with the bottle for the picture, baby. Like candy, when I pop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm ready to truth. Clasa nouă de din... De unde? Din Nenițescu cu mesajul la mai trecut o teză și dacă aveți noua piesă de la Swedish House Mafia, Antidote, că e super tare, o pune mai târziu, de ce nu? Laura zice de la mine pentru iubita mea, Teodora, te iubesc foarte, foarte mult. Avem Elena Bucur, dacă tot nu am dat dedichisuri de mult, acesta să fie special pentru voi, pentru cei mai îndrăgostiți DJ, sau îndrăgiți, de fapt, o melodie pe care o preferați voi, vă pup! Vlad zice, pentru cea mai tare grupă de la Facultatea de Administrație și Afaceri Marketing, grupa 206, sunteți cei mai tari colegi, zice Vlad. Avem 500 de euro și un scooter Malaguti la Kiss Cash. Undeva până în ora 10 o să vină concursul. Acum facem o pauză scurtă și imediat ne întâlnim cu Anda Adam. Vine studioul Kiss FM, povestim despre noul ei single și videoclipul. Ok, ne toacem repede Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ne-am întors cu Luckily at Fall River și în vreo 3-4 minute ne întâlnim cu invitata de astăzi, Anda Adam, live la Kiss Kiss in the Mix. Între timp, să vă spunem așa, avem podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm, de acolo puteți descărca toate edițiile Kiss Kiss in the Mix de până acum, pentru că dacă e joi, e weekend la noi, vă luați toate edițiile cu voi în weekend. Da, sunt gratuite, ori ascultare, ori download. Kiss FM, asculți doar hituri! Woo! este deja pregătită, e în studioul Kiss FM. Hello, hello! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi pentru a nu știu câta oară în studioul nostru. Și facem un mix între piesa care ai acum pe fundal și noul meu single. Da, noul tău single... Like a panda bear, oh, I follow. Like a panda bear, oh, I follow. Un mashup, un mashup live. Păi nu? Foarte tare. Am văzut videoclipul tău și mea abia acum. De cât timp l-ai lansat? De 2 săptămâni și ceva. Tu unde ai fost? Unde ai fost? Unde n-ai avut calculator? Ar trebui să facem așa o sesiune înainte de Kiss Kiss in a Mix cu Olix, așa să venim pe la 6:30, să vedem jumătate de oră toate videoclipurile noi care au apărut, nu? Corect. Foarte interesant, foarte frumos, foarte colorat. Nu, da, foarte... da, ai văzut ce ratezi? Adică ratezi niște domnișoare atât de drăguțe care te tratează cu spatele. Da, urât, dar frumos în final. Cum ai ales fetele astea? Am înțeles că a fost o întreagă nebunie. Păi, am făcut un casting, practic, pe Facebook și uite ce de fete frumoase avem în România. Am avut peste 200 de mail-uri primite, din care am ales cele 5 sexy stewardese care să facă parte din crew-ul Panda Air. Deci sunt niște fane Anda Adam, de fapt. Nu sunt profesioniste, nu sunt dansatoare profesioniste. Nu. Au fost niște fete foarte frumoase care au participat la acest casting și ele sunt cele 5 câștigătoare. Le-am ales oarecum și după înălțime ca să fie toate la același nivel. Așa încât pentru cei care încă nu au văzut videoclipul piesei noului single Anda Adam, pot să intre acum pe YouTube, acolo e oficial linkul Roton. HD, sigur, și... HD la 1080, deci exact cum trebuie să fie. Vinovat de piesă este Marius Moga, vinovat de clip este Alex Ceaușu, vinovați că o să o ascultăm acum, sunteți voi. Ok, hai să o ascultăm. Și între timp așteptăm și părerile voastre pe facebook.com/KissFM România și la 0722 20 60 20. Hai să vedem cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Nu mai ala, nu mai e deja, am schimbat sloganul. Kiss FM, asculți doar hituri. Bine, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Panda Adam. Take your black. Kiss in the Mix, noul, noul single, da. Landa Dam este invitată în continuare în studioul Kiss FM. Sunt aici alături de voi pentru că cele mai bune hituri sunt la voi. Ți-a plăcut ce combinație am făcut, nu? Da, un fel de slogan mix e asta. Hai să răspundem mesajul piesei dincolo de cântecul care se cheamă Panda Madam, cu Panda Bear, cu Panda Air. Așa, nu este vorba doar de o mascotă și de un ursuleț. Este un mesaj mult mai profund de atât. Pentru că, cum, spune tu, cum este ursul panda? Alb, foarte drăguț, fluffy, așa. Așa, și e alb cu... Alb cu negru, nu? Negru și de unde e el? E un animal foarte rar, nu? Și deci este din Asia. Da, și din este Asia. Din Asia. Deci, asta este mesajul nostru, să milităm pentru toleranță rasială, indiferent că ești alb, negru, Asian, sau nu contează culoarea pielii tale, cum ai ochii, sau din ce colț al lumii provii. Sau religia, și așa, exact, mai departe. Exact, muzica ne unește pe toți. Da, asta este mesajul piesei, fără discriminare. Yeah! Urmăriți videoclipul piesei pe YouTube, e foarte, foarte colorat, foarte funky, așa, foarte drăguț. Și nu uitați să dansați flash mob-ul pe care noi îl avem videoclip. Ah, bun, bun, bun. Da, se vrea o nouă Macarena, gen. Selecta, cum era? Selecta 2011, nu? Selecta 2011, exact, numai că e o variantă în limba engleză. Oricum, ce pot să spun este că deja la concerte foarte mulți mă strigă: hei, Panda Madam, vreau și un autograf. Avem păreri foarte bune și pe Facebook-ul Kiss FM. L-am văzut, e super, Anda, și multe inimioare. Foarte tare piesa, iar clipul e foarte, foarte colorat, zice Natalia. Mulțumesc, Natalia! Și multe păreri pozitive, este noua ta piesă. Îți dorim succes cu piesa mai departe. Spune-ne prin ce țări mai cânti, pe unde ai mai fost cu ea și cu celelalte. Păi, am fost prin multe țări și am tot călătorit așa, am filmat cam o lună la acest videoclip. Mamă. Simțeam că nu se mai termină, zic, Doamne, câte videoclipuri făceam în tot acest timp. Însă rezultatul a meritat și noi ne bucurăm foarte tare că a ieșit destul de bun și am întâlnit oameni foarte ok și oameni minunați și chiar ne-am dat seama că muzica unește oamenii. Niște amintiri foarte frumoase și toți cei care au participat la filmare au fost niște oameni extraordinari. Ne-am și amuzat de multe ori, am și suferit de multe ori, am înghițit nisip, am... Foarte tare! Pățanii! Da, pe final să ne spui date de contact. Stai, până la date de contact, eram eu curios. Ursul Panda, din ce grădină zoologică l-ai luat pentru clip? Ursul Panda l-am luat de aici de la noi, este adoptat. Este, de fapt... un urs părăsit, n-ați văzut că e un urs cam nebun, așa, el face niște scheme de breakdance pe acolo prin videoclip. L-am luat doar pentru videoclipul ăsta și ne deplasăm cu el la concerte. Așa că dacă o să vii la concertele mele, o să... Nu se știe dacă te bate pe umăr cineva, dacă nu cumva o să te bată ursul panda. Să-ți ofere o băutură. Super tare! Și acum ziceam de datele de contact pentru fans, să le repetăm, Facebook-ul tău, Twitter, site... Pe Facebook-ul meu vă aștept la Anda Adam Oficial. Doar unul este Anda Adam Oficial cu 2 de F. Twitter-ul este Anda Adam și vă aștept pe Twitter, sunt foarte activă. Da, am observat. Olic, okay. Știe. Știm, Anda tot timpul scrie, răspunde, vorbește cu toți cei care urmăresc. Mai am ceva de spus. Pentru luna decembrie, pentru că este luna cadourilor, vom avea o lună cu totul și cu totul specială, unde pe pagina mea de Facebook, în fiecare săptămână, se vor derula niște concursuri cu premii importante. Dacă vrei să participi și ai fost cu minte și vrei să aducă moșul un cadou, vino pe Anda Adam Oficial, participă și poți să fii câștigă. Bun. Da, baftă maximă. Bye. Succes cu piesa și cu videoclip și desigur ne mai auzim la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Evident. Mai best. Kiss FM, asculți doar hituri. Listen loud to what I got. matinul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Sunt vineri seara în Club Revoluan din Braz, Prahova, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Atos, Baia Mare. DJ Young in the mix, am să merg la Kiss Kiss in the Mix Party, sâmbătă în City Central Club din Botoșani, ne vedem acolo. Facem o scurtă pauză, chiar dacă e 8 și 2 minute deja și imediat începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, o nouă oră de hituri mixate, pe exact 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri. Yeah. Play on your favorite radio station. Kiss FM, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop hits. Încep acum. Ne întâlnim ora aceasta cu Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Vine și Rihanna, Man Down. Și ne întâlnim și cu Rain Over Me de la Pitbull și Marc Anthony. Cuvinte, ora a doua de Kiss Kiss in the Mix. 0722 206020. Dăm chiar acum startul Daily Kiss-urilor prin SMS. Începe Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. sideways, here we go. Es que digo Go. Intentional station. foarte bine, avem dedicații chiar acum. Hai să vedem. Bună, sunt Irma și doresc o dedicație pentru colegele mele de la Green Sofa, piesa Roa, îmi place, vă pup. Sunt cei mai tari, sunt pe taxi cu voi și trece noaptea mai ușor cu voi. Aș vrea și eu, Tom Boxe și Morena, zice Costi din Slatina, spola treaba acolo. Hei, când veniți prin Cluj, vă rog frumos, spuneți melodia Tara, Missing You, pentru iubirea mea, nu, iubirea vieții mele, Sergi, vă pup pe Florina. Florina, în curând, în... vreo săptămână, dacă nu mă șel, venim și la Cluj, rămâi cu urechea pe noi și afli. Vreau și o dedicație pentru băiatul pe care îl țin, pentru Sandel, mi-e dor de tine, vreau să fiu lângă tine, ne pupă mare cu Y! Continuăm 40 de minute non-stop hits și să vă spunem și despre potul Kiss Cash. Este de 500 de euro plus un scooter Malaguti, poți să pui mâna pe bani și pe scooter dacă te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM, doar un SMS e luat în calcul. De asemenea, înscrieri unice și pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Aveți acolo secțiunea Kiss Cash sub poza, sub poza aia cu asculti doar hituri și cu DJ Kiss FM. Dar după ce te înscrii, trebuie neapărat să asculti Kiss FM, pentru că trebuie să ne dai indiciul. Dacă afli indiciul și ești sunat și ne spui indiciul, ai câștigat potul momentului. Uite cum a făcut și cineva de dimineață, că s-au dat bănuții. Da, s-au câștigat 3400 de euro dimineață în a doua oră de cronică. Stanca, Pavel, Adrian din Avric, dacă nu mă înșel. Interesant, da? Ok. Da, cred că asta este numele, așa avem noi aici pe listă. Voxis avem chiar acum, o piesă destul de nouă, am putea spune. I Just Wanna se numește. După care vine o piesă sofisticată și... Smiley vine și el cu Dream Girl. Varianta Radio Killer Remix. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I just wanna hold ya, I just wanna kiss ya, wrap my arms around you, 'cause loving you is so true. Just wanna hold ya, I just wanna kiss ya, wrap my arms around you, 'cause

Top Hits. Și apropo de Radio Killer Remix, ei vin mâine, Radio Killer vin mâine la Vedete Face to Facebook, vin să vorbească cu fanii de pe pagina noastră de Facebook. Dacă vrei să asculti Kiss FM și pe telefonul tău, pe smartphone-ul tău, intră pe site-ul kissfm.ro să downloadezi aplicațiile, ori pentru iPhone, ori pentru Android. Dai în pagina principală sus cele două variante. Și în aplicația asta mobilă de pe telefonul vostru aveți Fresh Up 40, aveți ultimele piese care s-au auzit la radio și, desigur, ultimele și cel mai proaspete știri, de fapt, din muzica românească. Și, desigur, să ascultați Kiss FM în timp real în telefonul vostru, fie că e un iPhone, fie că este un telefon cu sistem Android. Imediat DJ Ang va da startul de kiss-urilor pe Facebook. Până atunci, următoarele trei piese vin de la Andre Rizzo, Sebastian Crane și Tami, Tu Amor, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me și Rino cu Silvia vin cu Feel Me Love DJ Bone Remix. Loca, me gusta tu amor.

facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem de la Cristian, că Elena a fost și ea mai devreme, să ne amintim puțin de vară. Zic eu, Matias, mi amor pentru Lore, sper să te duci în România cât mai curând. Pavel, pentru toți cei din 494, vă iubesc pe toți și vă mai aștept pe All, melodia ta, I'm Missing You. Maria, pentru băiatul din visele mele, apare odată măcar de Crăciun. Oh, câtă iubire! Dragomir Vasiliu de la Paco din Iași, pentru mine, pentru Young, pentru Olix, pentru toată echipa Kiss FM și pentru toate admiratoarele mele. Ah, o seară minunată! Câtă modestie, domnul Dragomir! Și trebuie să spunem așa, dacă avem cumva american care ne ascultă în acest moment, trebuie să le urăm tuturor Happy Thanksgiving! Pentru că astăzi la americani este ziua recunoștinței. Da. 500 de euro și un scooter Malaguti la concursul Kiss Cash. Nu l-am făcut încă, nu știm când vine. Stați cu urechile pe Kiss FM până la 10, poate să vină în orice moment. Dice Anxi Olix împreună cu voi. Avem și podcastul updatat la zi, dar imediat vă povestim despre podcast, petreceri și așa mai departe. Pauza acum, Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, what a people, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Ne-am întors cu încă 3 piese la Kiss Kiss in the mix înainte de 9. Vă spunem că avem și podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Și dacă e joi, e weekend la noi. E weekend la noi, Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Ian. Sâmbătă am să fiu în City Central Club din Fun City, în Botoșani, la o petrecere Kiss Kiss in the Mix. În vreme ce partidul? Partidul Kiss FM, ediția 207. Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Clubul Evaluant din Brazi, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM, doar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM, din Club Atos, Baia Mare. Tom Boxer, Morena și Jay Warner, că tot ne-a cerut piesa asta, Deep in Love. Ne tenim și cu Mina K, Everybody on the Floor. Și Liviu cu Mona, Sweet Love. Kiss FM, ascult doar hituri. Jay Warner, Tom Boxer, Morena, let's go. You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. You will make me fall deep in love, deep in love, fly away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, I could be falling for less, but then

fiecare seară la Kiss FM. Să nu uităm, la vedete face to Facebook. Mâine avem întâlnire cu Radio Killer. Astăzi a fost Alex Velea, mâine Radio Killer. Vă întâlniți cu ei de la ora 16. Da, în programul Andrei Remețani. Vor fi prezenți în studio. Vor sta 3 ore pe facebook.com/KissFM România și desigur în direct pe Kiss. Acum e timpul să facem o scurtă pauză și nu uitați, încă n-a fost concursul Kiss Cash, la care vă așteptăm cu 500 de euro. Și un scooter Malaguti, nu știm când vine, așa încât urechile ciulite pe Kiss, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Și ultima ora săptămânii. Kiss FM a spus doar hituri și ne întâlnim pe început de oră cu mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello băieți, vreau și eu o piesă cu DJ Project pentru Sorin cu mesajul: tu m-ai aruncat în brațele altui băiat, ne pupă Chris din Prahova. Adică a luat așa și a aruncat. Nu? Ia da, interesant mesajul. Ei, bună Kiss FM, mă bucur să vă ascult în fiecare zi, să trăiți și mai tare și vă mulțumesc din partea mea, Costi din Roman, pentru puiul meu, Codruț. Vreau și el ceva. Vreau și eu un dedichis de la Mirciu din Oradea pentru pisicuța mea, Dea, cu mesajul: oare de ce nu mă crezi, să fie melodia Maximilian Sofie, să știi că deja a fost piesa. Și încă unul din partea lui Julie pentru toate fetele de la Croitoria Green Sofa din Sărmașu, cu mesajul: perne multe fabricați, primii mari și așteptați. Bun, spor la perne, adică da, materiale de somn. Să nu adormiți, da? Deep Central, Speed of Sound, Aisa, Sweet Embrace și Matias, o piesă mai veche.

Kiss, doar hituri. Tocmai am dat startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Puteți începe să le scrieți deja acolo. Între timp, hai să vă povestim despre aplicația Fresh Tap 40 de pe site-ul nostru. Weekendul e din ce în ce mai aproape și sâmbătă de la 10 ascultați Fresh Tap 40 cu Andreea Berghia și Cristian Mut. Foarte important legat de aplicația asta este să folosiți secțiunea Topul tău. Acolo aranjați voi piesele exact în ce fel vreți și apoi apăsați pe butonul Trimite Topul. Da, e foarte simplu. E chiar un buton galben aici, Topul tău, pe care apeși și în acel moment poți să pui piesele în ce poziții vrei. Tu poți să le amesteci, să pui, de exemplu, piesa de pe locul 40, să pui pe locul 1 dacă ți-e place, după care la final apeși butonul Trimite Topul și din toate clasamentele pe care Andreea Berghe le primește, face unul singur pe care l-auziți sâmbătă de la 10 pe Kiss FM. Uite, mă uitam că noi am încercat acum să trimitem un top și scrie acolo că a apărut o eroare. Cred că ne-au blocat calculatorul ăsta, știi? Păi nu, cred că să trimiți măcar o piesă să faci și tu. Ah, vezi? Ah, ia uite, topul a fost trimis. Gata! Opa! Shabo și Alexis Jordan, Got to Love You! Ne trimis cu Ania imediat, Fool Me! Și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me, DJ Dark and She Dance Remix. Kiss Kiss in the Mix, ascultați la Kiss FM. Asculți doar hituri. Got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby girl. Got to love you, got to love you, got to love you. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause

Chiar toate, toate. Chiar păi nu, pentru una în special. Am și o vecină frumoasă, nu știu. Am o simte importantă. Am o colegă de bancă, o colegă de serviciu. Bă, dar îmi place de secretara aia. Dar chiar toate. Doamne, doamne, doamne. De parcă toate, dacă toate fetele astea ar ști cine ești tu. Mama, a fost rău, nu? Nu, ai fost cârcotaș, nu, mă. Am zis doar că eu n-aș scrie așa ceva. Toate fetele frumoase. Băi, bine. S-a terminat piesa, dar da. De ce? Adică ne stăm în mijloc cu mixele. Așa, adică, fii atent aici, uite ce jingle am. Surpriza, adică surpriza. Atenție. Kiss FM. Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oli. Missing your love. dimineața. Am intrat pe podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm și am văzut că avem toate edițiile la zi, inclusiv cea de ieri. Aveți cele, cele trei butoane. Fiatel, hai să încercăm să dăm play la ediția de ieri. Să vedem, cântă, nu cântă, da, să ne convingem. Așa un play, să ne convingem, să nu, da, să nu spuneți că vorbim tâmpenii, da? Ia. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Da, deci aia este, e bine, da. Am verificat-o, e în regulă. Ah, nu, nu, fiare, dai pe asta. Dai pe asta, da? Dăm. Ia, atenție. Verificare. Yo, hello, hello, pare people, 7 fix începe Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, ascult doar hituri, începem 40 de minute non-stop Kiss. DJ Anx și Olix împreună cu voi, imediat Maximilian. Da, hai că e bine. N-am convins, deci aveți toate edițiile, sunt la zi, sunt pe kissfm.ro/kkm. E prima oară că facem și probă, nu? Să vedem da, dacă, da, da, să vedem dacă merg, dacă... Ați intrat acolo foarte bine, avem acum încă 3 piese până la finalul emisiunii de astăzi. Da, avem Around the World de la Claudette și Sony Flame. O să ne întâlnim și cu Raluca, Out of Your Business, și apoi Sonia, noul single Copacabana. Dar până să continuăm cu hituri, ne aducem aminte că dacă e joi, e weekend la noi. Și în weekend avem super petreceri, sâmbătă seara, Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young. Am să fiu în City Central Club din Botoșani. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 207, se întâmplă vineri în Club Level 1 din Braz. Iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Atos, Baia Mare. Ziceam Claudette și Sony Flame Around the World la Kiss FM. Ascult doar hituri! clubberii care abia acum se trezesc. Câteva clipe, o nouă ediție de Kiss in the Night și stă cu voi timp de două ore la matinalul vampirilor și tot cu el vă întâlniți mâine, poi bine și răspoi mâine în weekend, nu? Da, și trebuie să vă spunem așa, dacă s-a schimbat sloganul Kiss FM, s-a schimbat și numele emisiunii lui Mr. Boba, nu se mai numește Weekend Mix, se numește Hit in the Mix. Da, de la hit, de la cuvântul hit, pentru că la Kiss FM asculti doar hituri. Avem în weekend, de la 7 la 10 seara, Hit in the Mix cu Mr. Boba și DJ Jonesy. Nu știu ce, ne evită Mariana, a fugit de noi, nu mai vrea să vorbească cu noi, da, nu știu ce s-a întâmplat. S-a schimbat numele emisiunii, nu mai e lângă noi, e undeva prin radio, vorbește la telefon cu iubita lui. L-am dat în gât. El care se dădea single pe radio. Da, nu, am glumit, desigur, nu. Presupunem cu cine vorbește la telefon. Din moment ce e la așa distanță mare de noi, pe hol aici, la vreo 7 birouri. Poate are o chestie discretă. Poate vorbește cu Rihanna. Vezi? Nu te-ai gândit. E 10 fix, seara frumoasă, vă dorim cea mai bună muzică. Da, asta e sloganul. S-a ascultat la Kiss, acum la Kiss FM. La final tot timpul spui pe ăsta. Am bunit-o la final. Deci, cea mai bună muzică s-a ascultat la Kiss timp de 3 ore. Și acum, la Kiss FM, ascult doar hituri. Ne auzim luni seara de la 7. Weekend bestial, să aveți, v-am pupat, pa, pa. Asculți doar hituri. Kiss FM.